साथी यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। होठां दियां लालियां कन्ना दियां वालियां कुछ ताहे कहंदी सुन तालू मैं, मेरे अपने तेरे अब से तेरे सपने मेरे तू कदम हो रास्ता बन मैं। ओ मेरी सुनिए वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं, साथ यूं ही रहना हर जिंद आवे मेरी रहना। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। कदिए ना कला ना सिवाहिया नजरानू खावाने भी छड़ेया, बिन तेरे जिया भी ते माहिया जीवे रूप